Polish. Czyli to jest bardzo katolickie. Co mnie bardzo zdziwiło i tylko utrzymało w takim przekonaniu, że nie można się poddawać i albo recenzent nie rozumie tego, co czyta, albo jak widzi opis, nie wiem, kościoła, ksiądz występuje często, a jak wiadomo w prawieku ksiądz jest ważną postacią, to musi być zekatolisz ta książka i ona nie na dzisiejsze czasy. I chyba 17 wydawnictw odmówiło wydania twojej książki i za 5-12, pamiętam, to była przełomowa historia, myślę, dla tak zwanej młodej wówczas polskiej literatury, 3 wydawnictwa wystartowały i była potężna licytacja. Także to był taki znak, otwarcie dla twoich książek, a potem to już stałaś się jedną z najbardziej tłumaczonych polskich pisarek i pisarzy. I jeszcze często rozmawiałyśmy o czymś takim, tak się lubiłaś się zrzymać, chyba zrzymasz się do tej pory na taką sformatowaną literaturę anglosaską, czy zachodnioeuropejską, która rządzi dzisiaj na świecie i że polski pisarz tak musi się tłumaczyć ze swojej, nie wiem, słowiańskości, odmienności, pewnego upodobania do pracy nad językiem. Do pewnego upodobania, do braku zaufania też do rzeczywistości, które w środkowej Europie jest tak silne i to widać po tej literaturze, która jest pisana w środkowej Europie. To jest inna literatura z korzeni. Ja sobie obiecuję, że właśnie teraz byłby ten czas, kiedy mogłabym usiąść i napisać te wszystkie swoje myśli, które się brały ze spotkania z pisarzami z innych krajów i z tego porównania dominującej dzisiaj literatury anglosaskiej, która jest w czymś rodzaju takiego dyskursu dominującego w literaturze i tych małych literatur z bardziej peryferyjnych części świata, które się muszą przebić właściwie, ale są często na tyle inne i operują zupełnie innym sposobem, inną wizją świata, że porównanie ich do literatury tej wiodącej anglosaskiej jest kompletnie bezsensowne, że trzeba by jakby stworzyć nowy wzorzec taki dla tej literatury środkowej. To prawda, to jest to, co mnie zajmuje i czego chciałabym bardzo bronić. Beata Stasińska opowiadała o tym, jak wydawcy niemieccy w ostatniej chwili toczyli walkę o prawa do twojej książki, a ja tak sobie pomyślałem, co musi czuć pisarz, który nagle wychodzi poza granicę i dostaje do rąk własny tekst w innym języku i okazuje się, że już nie tylko ludzie z tego samego kraju będą mogli przeczytać. Pamiętasz, jakie tobie towarzyszyło uczucia, kiedy pierwsza twoja książka ukazała się w języku innym niż polski? Duński był pierwszy, tak? Był duński, mhm. Tak. Nie pamiętam dokładnie, z jakim to tytułem było związanym, ale to jest dziwne doświadczenie, bo to jest tak jakbyś... To było. Mhm. Jakbyś miał dziecko urodzone przez siebie samego i nagle to dziecko zaczęło mówić innym językiem, którego ty nie rozumiesz. Nie mam pojęcia o duńskim, więc otwieram to. I nic z tego nie rozumiem. I dlatego tak pisarze mają jakiś taki rodzaj specyficznego związku i takiej czułości do tłumaczy. Ja przynajmniej to mam. To jest, tłumacz jest kimś podobnym do położnej. Te kobiety, które są na sali pewnie i mają dzieci, pewnie wiedzą, o czym mówię. Czyli jakoś pomagają się wykluć tym ideom, tym zdaniom, paragrafom, akapitom w innym języku. I po prostu trzeba im zaufać, trzeba się na nich jakby uwiesić, popatrzeć im w oczy i wiedzieć, że to są dobrzy, mądrzy ludzie, że oni wiedzą, co robią i że nie tylko tłumaczą z języka na język, ale że niejako wprowadzają swoją własną kulturę. I szczególnie do tych tłumaczy mam taki czuły stosunek, którzy już tłumaczą rzeczywiście jakby z jednej cywilizacji na drugą, na przykład do mojej tłumaczki na japoński, która strasznie dużo zrobiła dla moich książek, pięknie tłumaczy, ale tak naprawdę ja nie wiem, o czym są te książki po japońsku. Trzy osoby spośród tych, które są na scenie, czyli Beata, Olga i ja, mieliśmy okazję być w Indiach w lutym i tam na targach książki pojawiły się 3 polskie teksty przetłumaczone na język hindu, o ile dobrze pamiętam. I pamiętam, jak wzięłaś książkę i tak powiedziałaś, no ładne, ładne. A co to jest ten znak? To właśnie taki odbiór literatury za granicą. Ale czasami trzeba spuścić zasłonę miłosierdzia, bo wydawcy jednak bardzo często o danej kulturze myślą dosyć stereotypowo i pamiętam, jak ukazało się hiszpańskie tłumaczenie Prawieku i ku zdziwieniu Olgi na okładce była jakiś syberyjski pejzaż w śniegu, drewniana chata. No ktoś sobie wyobraził, że w tej Polsce to musi być zimno, śniegi są i ona się chyba niewiele różni od krajobrazu rosyjskiego, czy wręcz syberyjskiego. No dzisiaj być może to już by się nie wydarzyło, ale mówimy o roku chyba 2000 czy 2001. Tłumaczenie ksiąg jakubowych na języki obce to będzie wyzwanie dla tłumaczy, prawda? Już się zaczęła przygoda. Sama się zajęłam teraz takimi sprawami i jestem już po umowie i to jest pierwsza umowa i mogę to oświadczyć tutaj z dumą. Książka ukaże się pewnie gdzieś za półtora roku po hebrajsku w Izraelu. Także już właśnie są dobierane tłumaczki. I to idzie w świat. Jest za chwilę, będzie podpisana umowa na czeski. Wydawnictwo Host z Brna, które jest, to są bracia w ogóle z zagranicy, z tej najbliższej granicy. Oni zawsze najszybciej reagują, są strasznie wrażliwi, wszystko wiedzą, co się dzieje w Polsce. Chyba jakiś szpiegów przez te granice wysuwają. Także odezwali się na samym początku jako pierwsi. I książka będzie też pewnie szybko. Chociaż nie wiem, czy będzie szybko, bo... Jan Henrik Swan, który jest tłumaczy wiernie moje książki na szwedzki, kiedy dostał tekst, odpisał po kilku godzinach i powiedział, że tłumaczenie zajmie mu 255 dni. Aha. Jakiś algorytm? Wiadomo dlaczego? Myślę, że ma jakiś algorytm. Jest bardzo pracowity, bardzo porządny i myślę, że ma pewną miarkę na dzień i w ten sposób to policzył. Także, ale to bardzo dobrze się pracuje z kimś takim, prawda? Jakiś ścisły termin, 255 dni, ja już odliczam. Pozdrawiamy tego pana bardzo serdecznie. Zapraszamy teraz na scenę osobę także ci bliską, przyjaciółkę, obecna wydawczyni twoja, która... Cierpliwie czekała 6 lat na księgi jakubowe. Małgorzata Nycz, Wydawnictwo Literackie. Zapraszamy. O to czekanie chciałem na początku zapytać. Kiedy pani straciła cierpliwość, jeśli w ogóle? Nie, absolutnie. Ani ja nie straciłam cierpliwości, ani stały redaktor Olgi, czyli Waldek Popek, ani wydawnictwo jako takie. No dla nas to było oczywiste, że nie da się takie książki napisać w 2 czy 3 lata. Wiedzieliśmy, że Olga podróżuje szlakami, śladami, że podróżuje w sensie i geograficznym, i historycznym, bo przecież wykonała ogromną pracę i właściwie cały czas zdawała z tego relacje. Zresztą relacje były piękne, nigdy żeśmy ich nie nagrali, ale tutaj już ktoś też wcześniej mówił, że ślady opowieści Olgi czy spotkań rzeczywiście znajdują potem też swój ślad w końcu ostatecznie w książce. Że absolutnie nigdy nie byliśmy zniecierpliwieni. No ale miałam takie wrażenie, już czasami się bałam odzywać w ogóle. Olgo, no mogę teraz powiedzieć, że nie mogłam się nadziwić, dlaczego ty tak się boisz. Dlaczego się tak krępujesz? Terminy dlaczego... zostały już przekroczone ze 3 razy, prawda? Było to dla nas, oczywiście nie wiedziałaś o tym, tak oczywiste i tak potrzebne było przekroczenie tych terminów. Nigdy nie wyobrażałam sobie, od początku nie wyobrażałam sobie, że taka książka, o jakiej opowiadałaś, że będzie, że może powstać w krótszym czasie. To było dla mnie oczywiste. I też potem już na koniec twoja prośba, żeby jeszcze pół roku poczekać, żeby jeszcze dać do przeczytania, tutaj chyba Kindze, tak? To nic mnie nie dziwiło, nic. Czyli gdyby nie ten pośpiech wyimaginowany, to może te psy i 200 stron znalazłyby się w książce. No nie chyba wiem. Już by okładki, grzbiet by nie uniósł tej wielkości. To już chyba osiągnęliśmy możliwości takie, no nie wiem, materialne, prawda? Ale jak teraz sobie tak, no niby, że szczerze mówimy, to... I nikt nas nie słucha. To ja się z kolei czegoś innego bałam razem z Waldemarem. Zresztą też zwierzałam się z tego pani Annie Zarębie. Po prostu nie wiedzieliśmy, jak ci powiedzieć, żeby trochę tę książkę skrócić. ile myśmy narad odbyli, a od której strony, a jak wytłumaczyć. Przeczytaliśmy obydwoje, jakby się nie dało, no po prostu szybko, nie stać nas było na to, żeby czytać rzeczywiście tygodniami, cieszyć się, nasączyć tekstem. I to rzeczywiście było jedno z najtrudniejszych naszych spotkań redakcyjnych, jak zwykle z tobą w knajpie, ale zupełnie na serio, mimo że w takiej swobodniejszej atmosferze i jakoś udało się to powiedzieć i skoro jeszcze tutaj jestem, jeszcze uścisnęłyśmy się, to mam nadzieję, że jakoś nam to wybaczyłaś. To wyście jeszcze tę wersję z psami, tak? Jeszcze 200 stron dodatkowych? Ja psów nie pamiętam ze swojej lektury takiej... Psy poleciały na wcześniejszym etapie. No tak rozumiem, no nie wiem, to już tylko Olga może to powiedzieć. Psu. Waldemar nie pamiętam, żeby był jakiś... Może to Kinga wycięła psy. Chyba tak. Ale nie, to co wyszło najbardziej, co z czego zrezygnowaliśmy w tej książce, to takie bardziej szczegółowe rozważania teologiczne, prawda? Które, otóż to. No właśnie, które by były, przeciążyłyby tę książkę, a też jakby ta książka była pisana, i o tym też rozmawialiśmy, dla już nowego, współczesnego czytelnika, który ma w domu dostęp szybki jednym kliknięciem do Wikipedii i może sprawdzić, co go tam zainteresowało. Więc ta książka miała raczej otwierać, rysować taką wizję generalną, ogólną, a w szczegóły, jeżeli chce czytelnik wchodzić, to niech sobie idzie już na własny ratunek, rachunek. Pani Małgorzata mówiła o podróżach, które odbywaliście, rozumiem, że wspólnie z mężem, albo ty sama, do tych miejsc, o których potem pisałaś, czyli rozumiem, że to był wschód, Kresy? No właśnie, to jest też miejsce podziękowania dla mojego męża, który tu jest, gdzieś siedzi, ja go nie widzę. Ale gdyby nie on, to nie udałoby się ani zapanowanie nad tym wielkim materiałem, ani jakoś go poskładanie, ani w ogóle by tej książki nie było. Więc dziękuję ci, Grzegorz, bardzo za też wsparcie w tych podróżach, za szarpanie się z przewożeniem rzeczy, z wynajdywaniem hoteli, za to spanie w ogóle gdzieś po jakichś dziwnych miejscach na Podolu. Za dokumentację fotograficzną, której bardzo dużo zdjęć zrobiliśmy, żebym potem mogła jakby budować pejzaż czy obraz, wzorując się na tych zdjęciach, za tłumaczenia na przykład w archiwum w Offenbachu i za Grzegorza Urok, który ma taką zdolność, że gdziekolwiek wejdzie, tam od razu ludzie są dla niego mili i wpuszczają go w coraz bardziej jakby intymne pomieszczenia i pokazują coraz fajniejsze rzeczy. Także na tym też jechałam, na jego zdolności jakby robienia dobrego wrażenia. O właśnie. Spaliście w stepie? No można to nazwać stepem, w takim, gdzie te tak zwane burzany się tak kręcą i tak biegają po... Byliśmy daleko, aż pod samym Zbruczem i tam potem przyjechaliśmy przecież przez całą Wołoszczyznę, jechaliśmy wzdłuż Dunaju po jednej i po drugiej stronie rumuńskiej i bułgarskiej i to były takie doświadczenia dosyć hardkorowe. Byliśmy w Turcji, zwiedziliśmy bardzo dobrze Brno Morawskie, gdzie Frank mieszkał przez 12 lat i jesteśmy pewni w tej chwili, który dom wynajmował w Brnie. I zamierzam jakoś uświadomić to mojemu właśnie czeskiemu wydawcy, który tam rezyduje w Brnie Morawskim. No i potem jechaliśmy przez Miśnię, w której się Frank zatrzymał. Tego nie ma w książce, bo też już było za dużo. I do Offenbachu, gdzie umarł i widzieliśmy cały ten zamek. No i właśnie przeszperaliśmy archiwa miejskie w tym mieście. Dziękujemy Grzegorzowi za wsparcie. Proszę Państwa, a teraz przed nami... Chyba najświeższa twoja przyjaźń. Znacie się od niedawna, ale szybko okazało się z tego, co udało mi się dowiedzieć, że jesteście pokrewnymi duszami. Kiedy to zasiadłyście wspólnie w jury na Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni? Jest z nami Maria Sadowska. Zapraszamy. Thank you. Kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej? Tak mało mi zostaje, prawie nic, bo kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej? Co dalej? Zawsze nocą przed siebie ruszę i będę się tuc od światła do światła, a pokolorowana neonami miasta, bo kiedy nie hałas i umiera cisza. Tak blisko jutra zaczyna się dzisiaj. Przejadłam myśli, wypiłam marzenia i przewirtowałam moje serce. Moje serce z kamienia. Kiedy nie ma miłości, co dalej, co dalej? Tak mało mi zostaje, prawie nic, bo kiedy nie ma miłości, co dalej, dłużej złudnie ocale, więc co dalej? Muzyki, co dalej, co dalej? O, kiedy nie ma książek Olgi Tokarczuk, co dalej? O, kiedy nie ma miłości, co Maria Sadowska, zapraszamy do nas. Zaczęło się od, mogą Pani wspólnie, tak, zaczęło się od fascynacji książkami Olgi, a potem nagle znalazłyście się w jednym pomieszczeniu i trzeba było oceniać filmy. Ciekawa droga. To jest dla mnie w ogóle niesamowite spotkanie, bo ja znam Olgę całe życie, Olga mnie nie. I jestem takim najnowszym, mam nadzieję, że przyjacielem już tutaj z tego zestawu wspaniałych państwa. Jestem zaszczycona, że mogę tutaj dzisiaj być, ale to było tak, że znalazłyśmy się razem właśnie w konkursie, jako jury w konkursie głównym festiwalu w Gdyni. Ja już wiedziałam, że Olga będzie, więc byłam cała bardzo podniecona. Przeczytałam wszystkie jej książki. Zresztą moja pierwsza praca filmowa na pierwszym roku szkoły reżyserii. Mieliśmy takie ćwiczenie, nazywało się ćwiczenie teatralne bodajże chyba. I to była właśnie jedna z, naprawdę z pierwszych filmów, jakie w ogóle się robi. I ja zrobiłam właśnie adaptację Amosa twojego. Zresztą usiłuję go właśnie wydobyć z czeluści gdzieś tam w przeszłości i mam nadzieję, że mi się uda. No więc pierwszy dzień w tej Gdyni i tak patrzę, siedzi Olga i tak się bałam do ciebie podejść, naprawdę. Tak cię obchodziłam 15 razy dookoła i w ogóle nie wiedziałam, co tu powiedzieć w ogóle i jak się przywitać. No ale okazało się, że Olga mnie totalnie zaskoczyła, wiesz, tym, że po prostu jest cudowna, no i że, wiesz, że gdzieś tam jest super otwarte. Ja się strasznie nastawiłam się na takie, że muszę taką zgrywać intelektualistkę przed tobą bardzo i muszę być bardzo poważna tutaj, jakby swoją powagę podkreślać. I okazało się, że to jest w ogóle niepotrzebne. No, to Olga od razu mnie zbiła i zresztą żeśmy później wspólnie wszystkie śniadania przesiedziały razem, rozmawiając o milionach rzeczy, ale też o filmach. Jak to było znaleźć się w jury festiwalu filmowego w Gdyni jako pisarka i oceniać te dzieła? To było zupełnie, absolutnie nowe doświadczenie, ale wiem, że to brzmi banalnie, ale ja się zaczęłam jakoś w ostatnich latach tak ocierać trochę o to środowisko, głównie dlatego, że napisałam pierwszy raz w życiu scenariusz filmowy, zresztą nie znowu jakiś taki ogólny, tylko zrobiłam adaptację własnej książki, Prowadź swój pług przez kości umarłych. No i nagle powoli zaczęłam jakoś tak się wsiąkać trochę w to środowisko, ale też właśnie zostałam zaproszona na festiwal w Gdyni i pomyślałam sobie, że wreszcie zobaczę jakby z profesjonalistami, jak się film patrzy, nie jako taki widz naiwny, ale ktoś, kto potrafi to rozłożyć, kto widzi wszystkie te aspekty, wszystkie te poziomy, jak filmy są rzeczywiście zbudowane. No i przede wszystkim dla mnie to była wielka nauka. Mieliśmy kupę dobrych filmów, więc było łatwo. Aczkolwiek były takie momenty, kiedy niewiele brakowało do bujek różnych i trochę nas dyscyplinowali jurorzy z zagranicy, którzy byli dużo bardziej tacy spokojni. Zabawne, bo stwierdziliśmy, że mamy właściwie bardzo spokojny ton dyskusji w tym jury, dzięki temu, że rozmawiamy po angielsku chyba. No, to tak. Prawda. Nie tak było się jak kłócić. W czasie. Ale prawda jest taka, że my akurat byłyśmy bardzo zgodne z Olgą i tu mnie zaskoczyło, że Olga i ja akurat, no mnie też interesuje bardzo kino społeczne i jakby taki... No Marysia jest reżyserką strasznie fajnego filmu. Dziękuję ci, kochana, bardzo, ale w każdym razie bardzo się dogadywałyśmy pod tym względem, że szukałyśmy tych znaczeń jakiegoś lustra rzeczywistości i tego właśnie, jak te filmy opowiadają o nas tu i teraz i co mówią o naszym społeczeństwie. Mówiłyśmy sporo o tym, że tego nam brakuje. I to jest ciekawe, bo ja myślałam, że ja będę z Olgą właśnie bardziej funkcjonować na poziomie takiego realizmu magicznego, wiesz, takiej abstrakcji właśnie, a w sumie wspólnie walczyłyśmy, wiesz, o te same filmy. O które? Nie możemy mówić. Nie możemy mówić, bo nas tutaj obliguje nas tajemnica zamkniętych drzwi, ale byłyśmy zgodne co do tego, że są takie filmy, które na przykład nie do końca jakby są może super warsztatowe, ale są ważne po prostu z jakiegoś powodu, z powodu treści, które z sobą niosą. Mhm. Ale też moje doświadczenie, krótkie, malutkie doświadczenie tego jakby zerknięcia, zajrzenia do świata filmu jest trochę takie, że ja się czuję szczęśliwa, że jestem pisarką. I z tego, że pisarz jakby sam odpowiada za siebie. Napisze książkę, która się nie uda, dobra, bierze tę odpowiedzialność na siebie i wszystko, no i to się toczy jakoś do przodu. Natomiast film jest jakimś takim cudem, który jest pracą zbiorową, w którym bierze udział mnóstwo ludzi i właściwie film jest uzgodnianiem. Zrobienie filmu to jest jakby wielka sztuka uzgadniania kompromisów, dogadywania się nieustannego i w jakimś sensie jestem zadowolona, że sama sobie siedzę w pokoju zamknięta i piszę swoje. No ale ja bym bardzo właśnie się cieszę, że popełniłaś ten pierwszy scenariusz i mam nadzieję, że będą następne, bo ja w ogóle cały czas uważam, że jest za mało twoich książek sfilmowanych i w ogóle się dziwiłam zawsze, dlaczego. No i jest trochę, ale na przykład Podróż ludzi, księgi mi by się na przykład marzyła, wiesz, cały czas i też, ale też strasznie chciałam, marzyłam o zrobieniu właśnie tej ostatniej książki, którą uwielbiam, i okazało się, że niestety Agnieszka Holland ją robi, więc musiałam się szybko wycofać. Dziękuję za podpowiedź. Chciałem powiedzieć, że pani Agnieszka Holland nie mogła być z nami, bo montuje odcinki House of Cards w Los Angeles, ale dzwoniła, by pozdrowić, więc dziękuję, przekazujemy. Zapraszamy na scenę kolejną osobę, przedostatnią już. Podobno znają się od prawieków, tak twierdzi. Ale jest wielkim prowokatorem, więc być może mówi to z przymrużeniem oka. Pisarz, przyjaciel, czasem zza zachodniej granicy. Dziś z nami specjalnie Janusz Rudnicki. Idę do ciebie, idę. Masz do wyboru, kochasz mnie, lubisz czy szanujesz? Kocham cię. Tak, tak, tak. Ja wiem, że czas pędzi, że więc od razu przejdę do, prawda, bez zbędnych pytań typu jak to się stało, albo kiedy poznaliśmy się. Tak, ta kartka, to zaraz się dowiesz po co, Olga. W razie dobra, 150 lat temu, Poznań, pierwsza połowa lat 90. Rafał Grupiński w ramach pod dachem Czasu Kultury organizuje jakiś festiwal literacki. Jesteśmy tam wszyscy, Nestorzy, Bereza, Lisowski, kogo jeszcze chcecie. Przyjeżdża takie coś młodego, taka sarenka jakby, z takimi mądrymi oczkami, taki jelonek, co go o mało ten nie przejechał żółk, i taka wrażliwa jakaś, jak nie wiem, no, skóra pod pachą, i wtedy mi zaczyna ten, pamiętasz, Olga, dzięcioł pożądania stukać w korę mózgową, i tak to się w zasadzie zaczęło. Mówiłaś do mnie wtedy jakąś dziwną czcionką zupełnie, typu ach, bo cię namawiałam, żeby do twórczości coś napisała. Mówiłaś, że jestem taka mała, malutka, a twórczość jest taka duża, wielka i tak dalej. Nikt by z was nie pomyślał, że ta sama osóbka, ta sama sarenka wtedy napisze po paru latach coś takiego jak prawiek, coś tak krystalicznego w zasadzie. Tam nie ma ani zdania za dużo, ani zdania za mało. To jest czyste jak woda pięciu stawów tatrzańskich, muszę ci powiedzieć. Nigdy tego nie mówiłem. Ale no i potem już powoli do meritum, jeszcze bardziej. Potem sesja między nami trochę wygasła, bo ja byłem wtedy spłukany jak no, muszla klozetowa i nieregularnie płaciłem ci alimenty. Ja wiem, o, no, przepraszam cię dopiero teraz, co lepiej później niż wcale. I no i, no, i nasza miłość, no jak każda, prawie wygasła, no, bo to miłość jest na baterię i one się wyczerpują, ale był taki moment w głębokich latach 90. Rzeczywiście wtedy wyglądałaś jak taki noworodek, wiesz, w oknie życia, którego ignorują wszystkie pielęgniarki. Więc ten moment w latach 90. Olga już była z innym ówczesnym partnerem i oni, ja postanowili śledzić, jeszcze miałem takie ostatnie porywy zazdrości. Oni jechali gdzieś samochodem skądś dokądś, ja za nimi, oni do baru przydrożnego, ja za nimi, oni do stolika, ja obok nich, kaptur na głowie, żeby nie rozpoznali, że to ja, i Olga i ten jej ówczesny partner, przepraszam cię, Grzesiu, zaczynają się nagle kłócić. Olga mówi do niego, ty mi moje życie, ty mi mój życiorys wsadzasz do gipsu, a on do ciebie mówi, że ty też zatruwasz mi to życie, ty jesteś Czarnobil, a ja twoja ofiara i tylko ten Rudnicki i tak dalej. Pamiętasz to? I wtedy wstaliście, kłócąc się, odeszliście do samochodu i pojechaliście precz, jak to się mówi po czesku i niemiecku, a ja zostałem w tym barze przydrożnym i patrzę, pod stołem jest jakaś torba wielka. Otwieram tę torbę i ta torba jest pełna pieniędzy. Cała torba, pełna pieniędzy, pamiętasz to? W barze przydrożnym. To były lata 90, to znaczy nominał wiadomo jaki, ale to jednak była, znaczy Polska wyglądała jak dupa w pełni, pamiętasz? Ale to była naprawdę kasa i ja sobie wyobrażałem, jak wyjedziecie dalej bez tej torby i on do ciebie ni stąd, ni zową ten ówczesny mówi, a torbę gdzie schowałaś? A ty mówisz, a ty tylko o pieniądzach i tak dalej, wiesz, taka kłótnia. I nagle on hamuje oczywiście, zawraca szybko, to było kilkanaście kilometrów od tego baru, pamiętasz przecież, i jest taka cisza, z obrazem tę ciszę, w której wracacie do tego baru, jest tylko wycie silnika i ja słyszę tę ciszę waszą na dwie uszy, wiesz, po raz pierwszy, milczenie zupełne i ja widzę, jak wam odejmuje słuch, mowę, wzrok, wszystko absolutnie, tak? Przyjechaliśmy do baru Olgi. Olga oczywiście pamięta, że torby po stołem nie było. Mnie też już nie było. I od tej pory ty mnie zabijesz. Teraz mnie zabijesz, ale muszę to powiedzieć. Od tej pory wtedy płaciłem ci te alimenty regularnie. Janusz Rudnicki, enfant terrible polskiej literatury. Płacę ci aż do dziś, ale wiesz, no, wybacz mi, przebacz, życzę ci po swojej śmierci, żeby żaden cmentarz w Polsce nie zmieścił armii twoich fanów, Olga. A teraz ta kartka nieszczęsna tutaj. Ty wiesz, że w Bostonie też nas słucha nasza córka Ines. Po mężu Okulska. Ach, to tak, to uknąłeś. I masz tu wierszyk, nie z Bostonu teraz, pewnego miasta i zaraz się szybko to przelecę, bo już czas przecież goni nas jak cholera. Wierszyk z miasta, zaraz byś widział od kogo. To nie mój oczywiście. Cześć Olu, siema, szkoda, że mnie tu nie ma, ale wiesz jak jest, przeróżne sprawy, blokują mi przyjazd do Wawy. Taki jednak fest to szczególna przyczyna, by przesłać ci buziaki z Berlina. Kawałek twojego życiorysu przecież. Przede wszystkim z Damerowo-Strasse, skąd wyruszałeś często w dalszą trasę, gdzie zawsze na ciebie czeka potrzeba wspólnych dociekań i wspomnień zebranych przez lata. Wiesz, śmiechy z Kreuzbergu, prawie w pałacu, pośród buraków na psychokacu, wlepionych zaraz do opowieści, w której nic więcej nie da się zmieścić. Także kelnerzy pod kolumnadą, którzy biegali z tacami, gdy Günter Grass się nadął, jakby się zatruł grzybami. Również nieudaczników z graja, która robiła wciąż jaja z siebie oraz gości, traktując ich bez litości. No i te wszystkie zdjęcia, wiesz, coś jak jawne zaklęcia. Ty wiesz, to. Nie mam pojęcia. O Jezus, nasz pisarz dobry polski, mieszkający w Berlinie, Damerowo-Strasse, którym zawsze nocujesz, no, Krzysiu Niewrzęda. Nigdy nie widziałam tego wiersza. A on mi to przesłał godzinę temu, jak miałeś... A no to chyba, że napisał. Oj, no to jest wzruszające, to pozdrawiam. No prawda, jakie jajko niespodzianka. Aha. To było na tyle, proszę państwa. Panie Rudnicki, bardzo dziękujemy. I... Ostatni nasz gość. Nie, ostatni z tą torbą to nie była wcale fikcja. Ty wiesz. Pamiętasz torbę z pieniędzmi? Pogadamy, wiem, tak. To już wiem, poza antenę, panie Januszu, bardzo proszę. Ostatni nasz gość, podobno kiedyś spotkały się w pociągu i jechały w tę samą stronę i dzieliły się marzeniami, co chciałyby w życiu osiągnąć i dokąd dojść w życiu zawodowym. I udało się wam obu. Ty zostałaś pisarką, a ona znaną i cenioną stylistką fryzur. Pani Jaga Chupało, zapraszamy. Olgo, dobry wieczór Państwu. Usiądę obok Olgi jak w pociągu. Było to prawie 25 lat temu. Tego lata będzie ta rocznica. Poznałyśmy się w Augustowie podczas warsztatów psychologicznych i jakoś wcześniej chciałyśmy wrócić, czyli wracałyśmy we dwie i miałyśmy cały przedział dla siebie na szczerą rozmowę, przepiękną i bardzo taką wizjonerską, bo wówczas definiowałyśmy nasze wartości, marzenia, pragnienia. Ty marzyłaś o wielkiej sztuce, o wielkich słowach, a ja o modzie. Ja chciałam pisać po prostu wtedy. Pamiętam ten moment, pamiętam, to był pociąg, który mijał Białystok. Ja mam pamięć wzrokową i wyobraźnię wzrokową. Widać było cerkiew i takie kopuły i wtedy, tak, ty mówiłaś, że chcesz robić... jeszcze nie miałaś idei grzywki wtedy? Nie, to nie ten moment. Ja jeszcze nie miałam idei, nie wiem, ksiąg jakubowych. Ty byłaś jak niszka. Ja byłam, tak, na samym początku, to strasznie dawno było rzeczywiście, 25 lat temu. Tak, ogolona głowa. Joga o świcie. No, były warsztaty terapeutyczne. Prowadziłam te warsztaty wtedy. Byłam jeszcze wtedy psycholożką. No. A co ty tam robiłaś? Ja nie pamiętam. A ja byłam po rozstaniu ze swoją pierwszą miłością i wpadłam w taki ciąg twórczy. Po prostu pracowałam od rana do nocy i mój przyjaciel i twój przyjaciel Mirek, psycholog, powiedział mi: Jaga, jutro przynosisz plecak i zamykasz ten swój warsztat. Wyjeżdżamy na 2 tygodnie. Poznasz tam Olgę, moją przyjaciółkę. psycholog, która też jest poetką. Zobaczysz, zauroczy cię. No i tak po prostu dołączyłam do grupy. Jakby grupą to były rodziny i dzieci z rodzin patologicznych. Natomiast Mirek po prostu zorganizował mi spanie na macie w malutkim pokoiku. Stawałam o świcie, malowałam nad jeziorem i było mi tam z wami bardzo dobrze. Ty mnie uczyłaś jogi, to było dla mnie wartościowe bardzo. Ja sama zapomniałam. Tak, ale to musiał być jakiś moment magiczny w tym pociągu, bo rzeczywiście myśmy sobie wtedy snuły takie życiorysy, prawda? Jak to będzie miało wyglądać? Jak takie młode dziewczyny, tak zaklinałyśmy to, co ma się zdarzyć. I tak sobie myślę, że rzeczywiście to tak się jakoś udało. No, jestem świadkiem. Robimy to, co chciałyśmy wtedy i tak, jak to widziałyśmy, prawda? Jest tak i z każdą twoją powieścią, z każdym twoim dziełem widzę, jak stajesz się sobą z tej opowieści. Jestem pod wrażeniem myśli ludzkich i właściwie twojej silnej woli. Ale też, Jaga, ty dołączasz do nas Noworudzian tutaj, nie? Przecież my w tej Nowej Rudzie to w ogóle... Tam jest jakiś czakram dopiero. Zawsze mówiłaś, że to kolebka. No. Bo panie się poznały właśnie tam, znaczy jakiś nie, czas myśmy się poznały, ale potem się okazało, że jesteśmy obie z Nowej, znaczy, że ja już wtedy mieszkałam w Nowej Rudzie, a ty... Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Tam tym pociągiem dojechałyśmy do Warszawy, pokazywałaś mi ulicę w Warszawie, miejsce, gdzie studiowałaś i pojechałyśmy z Warszawy do Wałbrzycha i mieszkałaś wtedy w Wałbrzychu, a znacznie później przeprowadziłaś się za górę do Krajanowa, gdzie Krajanów stał się miejscem takich wszystkich spotkań, ale też na takie spotkania przyjeżdżałam jeszcze do Wałbrzycha przy twoim okrągłym stole, gdzie mnóstwo mądrych osób się spotykało, dyskutowało o ważnych sprawach świata. Kotlina Kłodzka jest klamrą naszego spotkania dziś. Przyjaciele Olgi Tokarczuk, Janusz Rudnicki z walizką, cierpliwa Małgorzata Nycz, Henryka Szczepanowska, Beata Stasińska, Kinga Dunin, Maria Sadowska, która gdzieś nam uciekła, Karol Maliszewski, Jerzy Sosnowski, Jaga Chupało. Proszę państwa, ale to nie koniec jeszcze naszego spotkania, bo teraz będzie ważna uroczystość. Bardzo zapraszam serdecznie na scenę prezes wydawnictwa literackiego, panią Annę Zarembę-Michalską. Zwykle jest tak, że wręcza się artystom nagrywającym płyty złote. Tymczasem Olgo, pozwól, że wręczę ci za chwilę złoty egzemplarz ksiąg Jakubowych. Nie tyle ze względu na olbrzymie zainteresowanie czytelników i krytyki, chociaż również dlatego i doskonałą sprzedaż, ale także za to, co napisałaś w tej książce, jak opisałaś Polskę. Opisałaś Polskę jako kraj niesamowity, niezwykły, tajemniczy. Zechciej przyjąć tę złotą płytę. Dziękuję bardzo. Ojej. Złota książka, takiej jeszcze nie było w Polsce, dla Olgi Tokarczuk. To jeszcze nie siadajmy. Bardzo dziękujemy pani prezes. Zapraszamy tutaj do nas, do grona, jeżeli pani ma ochotę. Zapraszam teraz na scenę panią minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzatę Milanowską. Ja jestem szczęśliwa, że państwo mnie zaprosili na dzisiejszą uroczystość, bo ja nie mam takiego CV z Olgą Tokarczuk, jak tutaj zebrani, ale za to mogę wszystkich przebić tym, że poznałam ją w Indiach. No to przynajmniej egzotycznie. Nie było tam stodoły, ale było bardzo, bardzo egzotycznie. I ja mogę wystąpić dzisiaj chyba tylko w roli takiego anonimowego przedstawiciela wielbicieli Olgi Tokarczuk i jej twórczości. Przeczytałam wszystko. Znaczy kłamie, bo nie dałam rady jeszcze księgom Jakubowym i zostawiam to sobie na taki kawałek wolnego czasu, bo nie podejmę się czytania tego w samolocie i w pociągu, bo boję się, że nadbagaż będę musiała płacić, więc chyba, że w wersji e-bookowej. I powiedzieć, że ja naprawdę jestem szczęśliwa, że jest taki pisarz jak ty i że jest ktoś, kto tworzy słowami tak zaczarowany, magiczny świat. Otwiera tym wszystkim, którzy talentu nie mają, a większość z nas nie ma. I możemy poddawać się magii sztuki, słowa dzięki takim ludziom, którzy to potrafią robić, którzy potrafią wyczarowywać w naszych głowach świat. I to najbardziej fascynujące w tym świecie, że każdy jest inny. bo te same słowa z pozory identyczne, czytane przez te tysiące ludzi, za każdym razem otwierają inne pokłady wrażliwości, pozwalają ludziom dostrzec jakiś inny aspekt historii i może zobaczyć świat i kawałek świata, który nie jest ich udziałem. Ja bardzo cenię sobie to, że potrafisz pisać o świecie przyrody i natury w taki sposób, który uwrażliwia na zwykłe szare zwierzątko z uszami. I też na to, że potrafisz uwrażliwić na ludzi, którzy żyją z dala od wielkich miast i którzy z punktu widzenia takiego wielkomiejskiego, pulsującego rytmu mogą się wydawać życiem nudnym, a ty potrafisz pokazać, jak bardzo jest ono fascynujące. Ja kocham literaturę, ale szczególnie Olgi Tokarczuk. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy pani minister i by ten benefis się dopełnił, to zapraszam na scenę jeszcze szefową Trójki, Magda Jeton. Najpierw buzi. No ja powiem tak, ja jako anonimowy dyrektor mogę tu wystąpić i zawsze chcę, bo taka rola jest dyrektora, żeby powiedzieć coś miłego beneficantowi, ale ja się zawsze boję, żeby to nie było zbyt patetycznie, więc parę lat temu jeden nasz wspólny znajomy, który tutaj jest na scenie, powiedział mi, wiesz, Olga ma brawurowe poczucie humoru. Dzisiaj sobie to przypomniałam, zadzwoniłam do niego i pytam się, ty, ale tak, co mniej więcej masz na myśli? Co to jest to brawurowe? A on mówi tak, wiesz co, ci, którzy są jej gośćmi w domu, czy znają ją bliżej prywatnie, to wiedzą, bo ogólnie tak publicznie to ona bardzo spoważniała. Więc nie dowiedziałam się, co to jest brawurowe poczucie humoru, ale ponieważ spoważniałaś, to pomyślałam sobie, to już wiem, co ci powiem. No ale niestety uprzedził mnie Michał Nogaś, który zapowiedział cię jako przyszłą noblistkę. To ja mogę tylko jakoś się podłączyć pod kolegę Nogasia, życzyć ci tego bardzo serdecznie i całować. Rozumiem, że czeka mnie dywanik jutro. Proszę państwa, to prawie na zakończenie raz jeszcze Karolina Cicha. Zapraszamy. Thank you.

ciężki, znajomy, przyjemny kształt. Coś dobrego, coś, co go tu przywiodło, jakieś słowa, jakieś znaki, wszystko to ma głęboki związek z jego życiem. O tak, wie już, co tam jest. I ta świadomość powoli zaczyna mu rozgrzewać ciało, a mgła staje się przez to jakby bardziej przezroczysta. Za nim ciemny otwór drzwi. Nad drzwiami niewyraźny napis. Widzi go nie patrząc, bo przecież wie, co tam napisano. Dziś co było, jutro po nim. Co uciekło, nie dogonim. W słowie dogonim, co go bardzo denerwuje, litera N jest napisana odwrotnie, jak jej lustrzane odbicie. Poirytowany tym po raz nie wiadomo który, ksiądz kręci gwałtownie głową i to budzi go ostatecznie. Teraz ksiądz Benedykt Chmielowski, dziekan rochatyński, widzi, skąd miał to poczucie, że jeszcze śpi. Stoi w mgle, która ma kolor jego pościeli, szarawy, złamana biel, którą już dopadł brud, ogromne zasoby szarości, które są podszewką świata. Mgła jest nieruchoma, szczelnie wypełnia całe podwórko. Majaczą za nią znajome kształty wielkiej gruszy, murku, a dalej wiklinowego wozu. To zwykły obłok niebieski, który upadł na ziemię i przywarł do niej brzuchem. Słyszy znajome skrzypienie i turkot, nieuchronnie wprowadzające go w czasie każdej podróży w stan twórczej medytacji. Dopiero za dźwiękiem wyłaniają się z mgły Rożko, który prowadzi konia za uzdę, i Kolaska, księdza dziekana. Na jej widok ksiądz czuje przypływ energii, uderza rękawiczką o dłoń i gramoli się na siedzenie. Ruszają, ale jest tak, jakby stali w miejscu. O ruchu zaświadcza tylko kołysanie pojazdu i uspokajające skrzypienie. Nie wiem, gdzie jechać, mówi Rożko. Jak to nie wiesz? Przecież już jesteśmy na rochatyńskim gościńcu, mówi zdziwiony ksiądz. A jednak wysiada z kolaski i podąża za sługą, obchodzą bezradnie powóz, wytężając oczy w biel. Cicho, mówi nagle ksiądz i podnosi palec do góry, nadsłuchując. I rzeczywiście gdzieś z lewej strony, z kłębów mgły, dochodzi słaby szum wody. Jedźmy za tym szumem, to woda płynie, decyduje ksiądz. Będą wlec się teraz powolutku wzdłuż rzeki zwanej Gniłą Lipą. Woda ich poprowadzi. Czy aby świat nie wziął się z takiej mgły, zaczyna się zastanawiać. Przecież historyk żydowski Józef Flawiusz utrzymuje, że świat został stworzony jesienią, podczas ekwinokcjum jesiennego. Można tak sądzić, bo przecież w raju były owoce. Skoro jabłko wisiało na drzewie, musiała to być jesień. Jest w tym jakaś racja, ale zaraz przychodzi mu do głowy myśl inna. Cóż to za argument? Czyż wszechmocny Bóg takich marnych fruktów nie mógłby stworzyć ekstra w jakiejkolwiek porze roku? Gdy dojeżdżają do głównej drogi prowadzącej do Rochatyna, włączają się w strumień pieszych, konnych i wozów wszelakiego rodzaju, które wyłaniają się z mgły, niby figurki z chleba lepione na Boże Narodzenie. Jest środa, targ w Rochatynie. Jadą chłopskie wozy obładowane workami z ziarnem, klatkami z drobiem, wszelakimi płodami rolnymi. Między nimi żwawym krokiem maszerują handlarze z każdym możliwym towarem. Chłopi prowadzą też kozy i krowy na sprzedaż. Zwierzęta, przerażone zgiełkiem, zapierają się w kałużach. Mija ich rozpędzona fura, przykryta dziurawą plandeką, pełna hałaśliwych Żydów, którzy ściągają na jarmark do Rochatyna z całej okolicy, a za nimi przedziera się bogata kareta, której we mgle i tłoku na drodze trudno zachować dostojeństwo. Jasne, lakierowane drzwiczki są czarne od błota, a mina Stangreta w niebieskiej pelerynie wydaje się nietęga. Nie spodziewał się widać takiego zamieszania i teraz rozpaczliwie szuka wzrokiem okazji, żeby zjechać z tej diabelskiej drogi.